Rüyet 38. rivayet Abdullah bin Abbas der ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbini gördü. Hasan sahihtir. 39. rivayet Ebu Rezinel Ukayli bildiriyor. Ben ey Allah'ın Resulü Rabbimizi kıyamet günü görür müyüz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolunay olduğu gecede ayı veya bulutsuz günde güneşi görür müsünüz? Diye sordu. Sahabiler evet görürüz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah daha iyi bilir dedi. Ben de ey Allah'ın Resulü Rabbimiz gökleri ve yeri yaratmadan önce neredeydi dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o bir haldeydi. Onun üstünde ve altında hava yoktu buyurdu. Rüyet Allah'ın ahirette görülmesinden bahseden kısım sahihli gayrihidir. Diğer kısım zayıftır. Meleğin ilham etmesi ve şeytanın vesvese vermesi. 40. rivayet Abdullah bin Mesud bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytanın vesvese vermesi ve meleğin de ilham etmesi vardır. Şeytanın vesvesesi kötülüğe götürmek ve hakkı yalanlamaktır. Meleğin ilhamı ise hayırlara götürmek ve hakkı doğrulamaktır. Buna göre her kim kendinde meleğin ilhamını bulursa hemen Allah'a hamd etsin. Kim de kendisinde şeytanın vesvesesini bulursa derhal şeytandan Allah'a sığınsın buyurdu. Daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeytan sizi fakirlikle korkutur. Bakara 268 ayetini okudu. Hadis sahih li gayridir. Vesvese 41. rivayet Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şeytan sizden birisini yanına gelip de ona şöyle demedikçe bırakmaz. Şeytan gökleri ve yeri kim yarattı der. Kişi Allah yarattı der. Şeytan seni kim yarattı der. Kişi Allah der. Şeytan Allah'ı kim yarattı der. Sizden birisi Allah'ı kimin yarattığı ile ilgili bir düşünceyi içinde hissettiğinde derhal Allah'a ve onun Resulüne iman ettim desin. Hadis sahihtir. 42. rivayet Ebu Hureyre anlatıyor. Bir adam ey Allah'ın Resulü. Doğrusu biz içimizde, kalbimizde konuşmaktan hoşlanmadığımız bazı şeyler hissetmekteyiz. Böyle bir şey hissetmektense güneşin üzerimize doğmaması daha iyi olur dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gerçekten bunu hissetmekte misiniz diye sorunca sahabiler evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu imanın apaçık alametidir buyurdu. Hasan sahihtir. 43. rivayet Ebu Hureyre bildiriyor. Sahabiler ey Allah'ın Resulü doğrusu biz İçimizde, kalbimizde bazı şeyler hissetmekteyiz. Bizden birisinin kömür olması kendisine kalbine gelen bu düşünceleri söylemekten daha sevimlidir dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu endişeniz imanın ta kendisidir buyurdu. Hasan sahihtir. Dördüncü rivayet başka bir kanalla yukarıdaki hadisin aynısı nakledilmiştir. 45. rivayet Abdullah bin Abbas bildiriyor. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip ey Allah'ın Resulü doğrusu ben göğsümde içimde bir şey hissetmekteyim. Kömür olmam bana aklıma gelen bu sözleri söylemekten daha sevimlidir dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Ekber iman işini vesveseye gördüren Allah'a hamdolsun buyurdu. Hadis Hasan sahihtir. 46. rivayet başka bir kanalla yukarıdaki hadisin aynısı nakledilmiştir. İmanın kemaline ters düşen fiiller. 47. rivayet Enes bin Malik bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bize hutbe verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbesinde emaneti olmayan kimsenin imanı yoktur. Ahdini yerine getirmeyen kimsenin de dini yoktur. Hadis sahih mi gayridir. 48. rivayet Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kamil anlamdaki mümin, yerici, lanet edici, kötü söz sahibi ve davranışı bozuk bir kimse olamaz. Hasan sahihtir. Kibir. 49. rivayet. Abdullah bin Abbas bildiriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'tan naklen şöyle buyurmaktadır. Kibriya büyüklük ridamdır. Rida, ihram gibi belden yukarı için giyilen kıyafet üstlüktür. Azamet, izzet izarımdır. İzar, belden aşağı giyilen elbise, peştemal altlıktır. Kim bunlardan herhangi biri hususunda benimle çekişirse onu cehenneme sokarım. Hadis sahihli gayridir. Büyük günahlar. 50. rivayet. Fadele bin Ubeyd'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç kimse vardır ki sorgusuz cezalandırılır. Bir, İslam cemaatinden inanç yönünden ayrılan kişi. İki, devlet başkanına isyan eden kimse. Bu kişi asi olarak ölür. Üç, efendisinden kaçan cariye veya köle. Bu da asi olarak ölür. Ayrıca kocası hanımından uzak kalıp ona dünyanın geçimini sağlamış. Fakat kocasının yokluğunda ona çeşitli şekillerde ihanet eden kadın. Yine üç kişi vardır ki sorgusuz cezalandırılır. Bir, Allah'ın ridası konusunda onunla çekişen kişi. Çünkü Allah'ın ridası büyüklüktür, izarı da izzet, yüceliktir. İki, Allah'ın işi hakkında şüphe duyan kişi. Üç, Allah'ın rahmetinden ümit kesen kişi. Hadis sahihtir. 51. rivayet. Ebu Derda der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittim. Allah'ın müşrik olarak ölen veya bile bile kasten bir mümini öldüren kimse hariç her günahı bağışlaması umulur. Hadis sahihtir. 52. rivayet. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. 6 kişi vardır ki ben onlara lanet ettim ve Allah da onlara lanet etmiştir. Bunlar 1. Allah'ın kitabına ilave yapan kişi. 2. Allah'ın kaderini yalanlayan kişi. 3. Allah'ın alçak saydığı kimseyi yüksek göstermeye çalışan ve yüksek saydığı kimseyi de alçaltmaya çaba gösteren zorba. 4. Allah'ın haram kıldıklarını helal sayan kimse. 5. Ehli beytimden olup da Allah'ın haram kıldığını helal sayan kişi ve 6. Sünnetini terk eden kişi. Hadis zayıftır. 53. rivayet Abdullah bin Abbas'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Allah Allah'tan başkası adına hayvan kesen kimseye lanet etsin. Yeryüzünün tarlanın sınırlarını değiştiren kimseye Allah lanet etsin. Kör olan kimseyi doğru yolundan döndüren kimseye Allah lanet etsin. Anne babasını seven kimseye Allah lanet etsin. Kendi efendilerinden başkasına efendi edinen kimseye Allah lanet etsin. Lut kavminin amelini homoseksüelliği yapan kimseye Allah lanet etsin. Hadis hasendir. 54. rivayet. Ebu Hureyye'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlara bakmaz. Bir, zina eden yaşlı kimse. İki, yalan söyleyen devlet başkanı, lider. Ve üç, büyüklük taslayan fakir. Bu rivayet hasen sahihtir. Yine 55. rivayet başka bir kanalla yukarıdaki hadisin aynısı nakledilmiştir. 56. rivayet Abdullah bin Ömer'in bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet günü onlara bakmaz. Anne babasına asi olan kimse, içki içmeye devam eden ayyaş ve verdiğini başa kakan kimse. Hadis sahihtir. 57. rivayet Ebu Hureyre bildiriyor. Ebu Hureyre bir gün Ebu Derda'nın eşi Ümmü Derda'nın evinde bulunduğu sırada dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Şu üç şey nankörlük kabul edilen davranışlardandır. Öfkeyle üstünü başını yırtmak, ölünün ardından bağırıp çağırarak ağlamak ve nesebi sebebiyle bir başkasına kötü söz söylemek. Bu rivayet sahih li gayridir. 58. rivayet başka bir kanalla yukarıdaki hadisin aynısı nakledilmiştir. Yalnız bu rivayette üç şey vardır ki bunlar Allah'a karşı yapılmış nankörlüktür ifadesi yer almaktadır. Bu lafız münkerdir, sayı olan küfürdendir lafzıdır. Kur'an hakkında münakaşa etmek. 59. rivayet. Ebu Hureyre'nin bildirine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kur'an hakkında münakaşa etmek küfürdür. Hadis Hasan sahihtir. Bir Müslümanı tekfir eden hakkında Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bir kimseyi tekfir ettiğinde bu iki kişiden biri muhakkak bu tekfir işine döner. Tekfir ettiği kişi kafir ise problem yok. Eğer o kişi kafir değilse o zaman ettiği tekfir sebebiyle kişinin kendisi kafir olur. Bu rivayet sahih bir gayridir. Nifak 61. rivayet. Cabir'in bildirine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dört haslet vardır ki bunlar kimde bulunursa tam anlamıyla münafık olur. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Anlaşma yaptığında vaadinden döner ve düşmanlık ettiğinde aşırı gider. Kimde bu dört hasletten bir tanesi bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklık hasletinden bir haslet bulunur. İbn Ömer'den sayı Cabir'den şazdır. 62. rivayet Ebu Cad et-Damri'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Kim cuma namazını mazeretsiz olarak 3 defa terk ederse münafık olur. Hasan sahihtir. İblis ve askerleri 63. rivayet Ebu Musa el-Eş'ari'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. İblis sabah olduğunda askerlerini, yardımcılarını etrafa yayarken onlara kim, içinizden her kim bir Müslümanı vesvese vermek suretiyle doğru yoldan saptırırsa ona muhakkak bir taç giydiririm der. Bir yardımcısı iblisin yanına çıka gelip ben filanca Müslümana hanımını boşayıncaya kadar telkinde bulundum der. İblis aradan fazla zaman geçmeden evlenir der. Diğer bir yardımcı iblise gelip anne babasına isyan etmedikçe filanca Müslümanın yakasını bırakmadım der. İblis aradan fazla geçmeden anne babasına iyi davranır der. Başka bir yardımcı iblise gelip şirk koşana kadar filanca Müslümanın yakasını bırakmadım der. İblis senha der. Bir başka yardımcısı İblise gelip zina edene kadar filanca Müslümana telkinde bulundum der. İblis sen hala bir diğer yardımcı iblise gelip adam öldürünceye kadar filanca Müslümanın yakasını bırakmadım der. İblis sen hala der ve onlara vaat ettiği tacı giydirir. Rivayet sahihtir. 64. rivayet Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Şeytan namaz kılan Müslümanların kendisine kulluk etmelerinden ümidini kesmiştir. Fakat onların aralarını açmaya çalışacaktır. Sahih-i Gayri'dir. Cahiliye halkı. Ebu Hureyre'nin bildirdiğine göre 65. rivayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bizim kabirlerimize ve sizin kabirlerinize uğradığınız zaman onlara kendilerinin cehennemde olduğunu bildirin. Hadis sahih-i Gayri'dir. 66. rivayet Amir Şabi'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Çocuğu diri diri mezara gömen kadın da diri diri mezara gömülen çocuk da cehennemdedir. Hadis sahih-i Ligayri'dir. 67. rivayet Abdullah bin Mesud'un bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdaki hadisin aynısını buyurmuştur. Bu hadiste sahih-i Gayri'dir. 68. rivayet Adi bin Hatim anlatıyor. Ben ey Allah'ın Resulü doğrusu babam akrabalar ve sosyal ilişkisini sürdürdü. Ayrıca şunları yapardı ve bunları da yapardı diye anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem senin baban bir iş yaptı. Yani alınmak istedi ve istediğine de ulaştı buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü doğrusu ben bazı kimselerin yemeğini yemenin durumunu sana soruyorum. Çünkü onlar yemeklerinden ancak bir sıkıntı duyarak, tiksinerek kalkıyorum. Dedim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların yemeklerinde hiçbir şeyi terk etme. Terk edersen bu konuda şüpheye veya aşırıya giden Hristiyanlara benzemiş olursun buyurdu. Hadis Hasendir. 69. rivayet Ebu Said el-Hudri'nin bildirdiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Cennetlik olan mümin kişi kıyamet günü babasının elinden muhakkak tutup onu cennete sokmak ister. Ona müşrik kişi cennete giremez. Doğrusu Allah cennete girmeyi her müşrike haram kılmıştır diyerek seslenir. O da ey Rabbim bu benim babam der. Bunun üzerine kişinin babası çirkin bir surete ve iğrenç bir kokuya dönüştürülür. Hadis sahihtir. Sahih İbni Hibban'ın Zevaid bölümünün Kitab-ül İman bölümü 69 rivayetten oluşmaktadır. Bu bölüm burada sona ermiştir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.